Bandeko bolingo tozalia wana vis-à-vis lokola bomoni African Fiesta kobeta wami abandi lelo. Alors monsieur Kwami tolingi oyebisa biso nzembo nini oyo yo moni te leki banzembo nonyo so yeli African Fiesta toyebisa bandeko ya radio na ba journaux. Po batu nyonso bayeba yebisa biso yango lelo bandeko ba bolingo nakobandela bino na nzembo kombo Belinda chéri na ngai dimanche. Belinda Deko ya nana Mwana ya mafenga Nako ebisa yo na baninga yo sona komona Poso misato Nako loto seli kamboyo Tobala nina zo sabedi na pokwa batope batondi Natuni tina na bato Bazongi singa eyano Belinda se wangai Moyo kangai saki na koyebisa Belinda Mwana dimanche mama Ombola konze Natio motema Mawa Kano pata Poso misato Nakoloto seli kamboyo Tobala nina zo Sabedi na pokwa Batope batondi Natuni tina na bato Bazongi singa yano Belinda se wangai Moyo kangai Soki na koyebisa Belinda leki ya nana Belinda mwana ya mazwani Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Belinda na nzoto ya mbisi Belinda mwana ya kupe ya e Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Belinda mwinda ya ndako Koleman mama Chéri d'amour, oui Babata ki yanda mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kope maka.